باب اول قرآن کی تیار کردہ لاسانی نسل۔ اسلام کے نام لیواؤں کو تاریخ اسلام کا ایک نمایاں پہلو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ پہلو دعوت کے طریقے کار اور رجحان پر نہایت گہرا اور فیصلہ کن اثر ڈالتا دکھائی دیتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ دعوت اسلامی کے علم بردار خواہ کسی ملک اور زمانے سے تعلق رکھتے ہوں، اس پہلو پر زیادہ سے زیادہ غور کریں۔ یہ پہلو اس حقیقت کا ترجمان ہے کہ دعوت اسلامی نے ایک زمانے میں ایسی انسانی نسل تیار کی تھی جس کی مثال پورے اسلامی تاریخ بلکہ پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس نسل سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اس نسل کے بعد تاریخی ادوار میں دعوت اسلامی کے ہاتھوں اس طرز اور کردار کی جمعیت پھر وجود میں نہیں آئی ہے، اگرچہ تاریخ کے ہر دور میں اس کردار کے افراد تو بلا شبہ پائے گئے ہیں، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہی خطے میں بڑی تعداد میں اس طرز اور کردار کے لوگ جمع ہو گئے ہوں، جس طرح اسلام کے اولین دور میں جمع ہوئے۔ یہ ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے جس کا ثبوت تاریخ کے صفحات سے ملتا ہے، اور اس کی تہ میں ایک خاص راز بنہا ہے۔ ہمیں اس بدیہی حقیقت کا بنظر غائر مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ اس راز تک رسائی حاصل کر سکیں۔ صحابہ کرام کے بعد ایسی لاسانی جمعیت کیوں وجود میں نہ آئی؟ اسلام کی دعوت و ہدایت جس کتاب میں موجود ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس کتاب کو پیش کرنے والی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات و احادیث اور سیرت پاک آج بھی اسی طرح ہماری نگاہوں کے سامنے ہے جس طرح وہ اس پہلی اسلامی جمعیت کی نگاہوں کے سامنے تھی جس کا تاریخ کے اسٹیج پر دوبارہ اعادہ نہ ہو سکا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اس جمعیت کے قائد تھے، اور اب یہ صورتحال نہیں ہے۔ لیکن کیا یہی فرق اسلام کی مثالی تنظیم کے دوبارہ وجود میں نہ آنے کا سبب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک اگر دعوت اسلامی کے قیام اور بار آور ہونے کے لیے حتمی اور ناگزیر ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہرگز عالمگیر دعوت اور پوری انسانیت کا دین نہ قرار دیا ہوتا، اور نہ اسے انسانیت کے لیے آخری پیغام کی حیثیت دی ہوتی، اور نہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے معاملات و مسائل کی اصلاح کی ذمہ داری قیامت تک کے لیے اس کے سپرد کی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، اس لیے وہ علیم و خبیر جانتا ہے کہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی برپا ہو سکتا ہے اور اپنے ثمرات سے انسانیت کو بہراور کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس دعوت کو جب 23 سال گزر گئے اور وہ اوج کمال تک پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جوار رحمت میں طلب فرما لیا، اور آپ کے بعد اس دین کو زمانہ آخر تک کے لیے جاری و ساری کر دیا۔ بس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود گرامی کا نگاہوں سے اوجل ہو جانا معیاری اسلامی جمعیت کے فقدان کا باعث نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس کی پہلی وجہ، تو پھر ہمیں اس کا کوئی اور سبب تلاش کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیں اس چشمہ صافی پر بھی نگاہ ڈال لینی چاہیے جس سے پہلی اسلامی نسل نے اسلام کا فہم و شعور حاصل کیا۔ شاید اس کے اندر ہی کوئی تغیر واقع ہو چکا ہو۔ اس طریقہ کار کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے جس کے مطابق اس نے تربیت حاصل کی۔ ممکن ہے اس میں تبدیلیوں نے راہ پا لی ہو۔ جس چشمے سے صحابہ کرام کی عظیم المرتبت جماعت نے اسلام کا فہم حاصل کیا وہ صرف قرآن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات اس چشمے سے پھوٹنے والے سوتے تھے۔ چنانچہ جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دریافت کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ الگر صرف قرآن حکیم ہی وہ واحد سرچشمہ تھا جس سے صحابہ اکرام سراب ہوتے تھے، یہی وہ سانچہ تھا جس میں وہ اپنی زندگیوں کو ڈھالتے تھے، اسی سے وہ اکتساب فیض کرتے تھے۔ صرف قرآن پر ان کا اکتفا کر لینا اس وجہ سے نہ تھا کہ اس وقت دنیا میں کسی اور تہذیب و تمدن اور ثقافت کے آثار موجود نہ تھے، علمی تحقیقات اور سائنسی کمالات کا وجود ناپید تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام مظاہر گوناگوں شکلوں میں موجود تھے۔ مثلا رومی تہذیب موجود تھی، رومی علم و حکمت اور رومی قانون و نظام کا ڈنکا بج رہا تھا جو آج بھی یورپ کی تہذیب کی بنیاد ہے، یا کم از کم موجودہ یورپ اس کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ یونانی تہذیب کا ترکہ بھی منطق و فلسفے اور ادب و فن کے رنگ میں موجود تھا جو آج تک مغرب کے فکر و نظر کا مرجع ہے۔ عجمی تہذیب و تمدن، عجم کا آرٹ، اس کی شاعری، اس کا روایتی ادب اور اس کے عقائد اور نظام ہائے حکومت کا غلغلہ تھا۔ اور بھی کئی تہذیبیں جزیرۃ العرب کے قریب یا دور پائی جاتی تھیں، مثلا ہندی تہذیب اور چینی تہذیب۔ رومی اور عجمی دونوں تہذیبوں کے دھارے جزیرۃ العرب کے ساتھ ساتھ شمال اور جنوب میں بہہ رہے تھے۔ مزید برآں یہودی اور مسیحی آبادیاں خود جزیرۃ العرب کے وسط میں موجود تھیں، لہٰذا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام پہلی اسلامی نسل کا صرف کتاب الہی پر اکتفا کرنا اور فہم دین کی خاطر کسی اور چشمے سے رجوع نہ کرنا فکر و نظر کے جمود اور تہذیب و تمدن سے بیگانگی کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے اور طے کردہ طریقہ کار کی بنا پر تھا۔ اس امر کی دلیل خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عمل سے ملتی ہے۔ ہاں، جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے چند اوراق دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر ناراض ہوئے اور فرمایا، اللہ کی قسم، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج تمہارے اندر موجود ہوتے تو میری ہی اطاعت کرتے۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادتاً اسلام کی اس اولین نسل کو، جو ابھی دور تعمیر سے گزر رہی تھی، صرف ایک ہی چشمے سے اکتساب فیض کرنے پر محدود رکھا، اور وہ تھا قرآن حکیم۔ آپ کا منشا یہ تھا کہ اس جماعت کے دل صرف کتاب اللہ ہی کے لیے خالص ہو جائیں اور اسی کے پیش کردہ نظام حیات کے مطابق اپنے حالات کی اصلاح کریں۔ اس لیے آ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر غضب آلود ہو گئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی بجائے ایک دوسرے ماخذ کی طرف مائل ہیں۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی لاسانی نسل تیار کرنا چاہتے تھے جس کا دل و دماغ نہایت پاکیزہ اور مطہر ہو، جس کا احساس و شعور انتہائی صاف و شفاف ہو، اور جس کی تعمیر میں قرآن کے طریقہ تربیت و تعلیم کے سوا کسی دوسرے طریقے کو دخل نہ ہو۔ یہ نسل یا جمعیت تاریخ میں لاسانی اور یکتا تنظیم سمجھی گئی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے دین کے فہم اور تربیت کا اکتساب صرف ایک ہی ماخذ سے کیا، مگر بعد کے ادوار میں یہ صورت پیش آئی کہ اس چشمے کے اندر اور بھی متعدد چشموں کی آمیزش ہو گئی۔ بعد کی نسلوں نے جس چشمے سے اخذ و اکتساب کیا، اس کا حال یہ تھا کہ اس میں یونانی فلسفہ و منطق، قدیم عجمی قصے کہانیاں، اسرائیلیات، مسیحی الہیات اور دوسرے مذاہب اور تمدنوں کے بچے کچھ آثار مخلوط ہو چکے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم کی تعبیرات پر ان تمام چیزوں کا عکس پڑا، علم الکلام ان سے متاثر ہوا، فقہ اور اصول فقہ ان کے دخل سے نہ بچ سکے۔ نسل اولین کے بعد جتنی نسلیں اٹھیں وہ اسی مخلوط چشمے سے اکتساب و استفادہ کرتی رہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ اکرام جیسی کامل و خالص حیت اجتماعیہ دوبارہ منصہ ظہور پر نہ آ سکی۔ اور ہم یہ بات کسی شک و شبے کے بغیر کہتے ہیں کہ بعد کی نسلوں اور اسلام کی پہلی یکتا و ممتاز جمعیت میں جو نمایاں اختلاف نظر آتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بعد میں اسلام کے اولین منبع رشد و ہدایت میں ان مختلف ماخذ اور گناگوں چشموں کا اختلاط ہو گیا جن میں سے بعض کی جانب ہم اوپر اشارہ کر آئے ہیں۔ دوسری وجہ، اس فرق کو پیدا کرنے میں ایک اور اساسی عامل بھی کار فرما رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے قرآن سے اکتساب فیض کا جو طریقہ اختیار کیا تھا، بعد کے ادوار میں اس میں بھی تبدیلی رونما ہو گئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت اور اس میں تدبر اس غرض کے لیے نہیں کرتے تھے کہ اپنی معلومات کو بڑھائیں یا ادبی ذوق کو تسکین دیں یا ذہنی تفریح کا سامان مہیا کریں۔ ان حضرات میں سے کوئی فرد بھی کبھی اس غرض کے لیے قرآن نہیں سیکھتا تھا کہ وہ اپنی معلومات تے عامہ کا دائرہ وسیع کرنا چاہتا ہے، علمی اور قانونی رموز و مسائل میں اپنے سابقہ علم کے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہے یا کسی پہلو سے اپنی علمی قصر کو پورا کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ قرآن کی طرف اس لیے رجوع کرتا تھا تاکہ وہ یہ معلوم کرے کہ اس کی انفرادی زندگی کے بارے میں مالک الملک نے کیا ہدایات دی ہیں، جس معاشرے کے اندر وہ سانس لے رہا ہے اس کی اجتماعی زندگی کے لیے کیا احکام ہیں، اس مخصوص نظام حیات کے بارے میں جس کا وہ اور اس کی جماعت علم بردار ہے پروردگار عالم کی طرف سے کیا تفصیلات دی گئی ہیں، اس برگزیدہ جماعت کا ہر فرد میدان جنگ میں لڑنے والے سپاہی کی مانند اللہ کے احکام موصول ہوتے ہی ان پر بلا چون و چرا کاربند ہو جاتا تھا۔ وہ ایک ہی نشست میں قرآن حکیم کی کئی صورتیں نہیں پڑھ ڈالتے تھے۔ اسے احساس تھا کہ اس طرح ان کے کندھوں پر یکدم بہت سے فرائض اور ذمہ داریوں کا بوجھ آ پڑے گا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 10 آیات کی تلاوت کرتا، انہیں حفظ کرتا اور انہیں عملی زندگی پر نافذ کرتا ہے۔ اس طریقہ تعلیم کی تفصیل ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ملتی ہے۔ احکام خداوندی کی تعمیل کے اس احساس نے ان حضرات پر نہ صرف روحانی لذت و تسکین کے بے شمار افق واہ کر دیے بلکہ علم و عرفان کی بے شمار راہیں بھی ان پر کھول دیں۔ وہ اگر صرف کیف و نشاط اور مجرد علمی و علم و آگہی کے ارادے سے قرآن کو پڑھتے تو یہ غیر محدود روحانی حز انہیں ہرگز حاصل نہ ہو سکتا تھا، اور وہ علم و عرفان کے بہرے ناپائیدار ناپیدا کنار میں شناوری نہ کر سکتے تھے۔ پھر احساس اطاعت گزاری نے ان کے لیے عمل کو بھی نہایت درجہ آسان کر دیا۔ خدا کے احکام ان کے لیے بوجھ بننے کی بجائے ہلکے پھلکے اور حد درجہ آسان ہو گئے۔ قرآن کی تعلیمات ان کے نفوس میں اس طرح اتر گئیں کہ ان کی زندگی اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ بن گئی۔ وہ ایک ایسی ثقافت کا عملی پیکر بن گئے جو ذہن کی تختیوں اور کتاب کے صفحات تک محدود نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی عملی تحریک کی شکل میں جلوہ گر تھی جس نے انسانی زندگی کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ قرآن اپنے خزانوں کی کنجیاں صرف ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اس احساس و جذبے کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ قرآن سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ وہ ذہنی لذت اور تسکین ذوق کی کتاب بن کر رہ جائے، یا محض ادب و فن کا شہپارہ قرار پائے، یا اسے قصے کہانیوں اور تاریخ کا دفتر سمجھا جائے۔ اگرچہ اس کے مضامین ضمنی طور پر ان تمام خوبیوں سے مالا مال ہیں، مگر اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ وہ کتاب زندگی ہو، وہ انسان کا رہنما ہو۔ وہ یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ مالک الملک کو زندگی کا کون سا ڈھب محبوب ہے۔ اسی مقصد و مدعا کے پیش نظر وہ صحابہ کرام کو تدریج کے ساتھ اپنے مخصوص طریقے زندگی کی تربیت دیتا رہا، اور ٹھہر ٹھہر کر وقفوں سے ان پر احکام و ہدایات نازل کرتا رہا۔ اسی تدریجی طریقے تعمیر و تربیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106۔ قرآن کریم یک بارگی نازل نہیں ہوا، بلکہ اسلامی معاشرے کے اندر جیسے جیسے نو بنو ضروریات پیدا ہوتی گئیں، لوگوں کے فہم و شعور میں بالیدگی اور وسعت رونما ہوتی گئی، عام انسانی زندگی ارتقاء سے ہمکنار ہوتی گئی، اور اسلامی جماعت کو عملی میدان میں مشکلات و مسائل سے سابقہ پیش آتا گیا، اس کے مطابق قرآن کا نزول ہوتا گیا۔ ایک آیت یا چند آیات مخصوص نوعیت کے حالات اور مخصوص واقعات کی مناسبت سے اتریں اور ان الجھنوں کو حل کرتی جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتی، ان حالات کی نوعیت واضح کرتی اور ان سے نبٹنے کے لیے لایا عمل متعین کرتی جن میں وہ گھرے ہوتے تھے، ان کے شعور و احساس کی لغزشوں اور معاملات کی غلطیوں کی تصحیح کرتی، ہر ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ان کے تعلق کو استوار کرتی اور انہیں اپنے پروردگار سے اس کی ان صفات کی روشنی میں متعارف کراتی جو اس کائنات پر ہما پہلو اثر انداز ہو رہی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس حقیقت کا اچھی طرح احساس کر لیا تھا کہ وہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور نگرانی اور ملائے اعلیٰ کی معیت میں بسر کر رہے ہیں اور رحمت خداوندی کے سایہ عاطفت میں سفر حیات طے کر رہے ہیں۔ اس احساس کی وجہ سے ان کی عملی زندگی اس مقدس قانون حیات کے مطابق ڈھل جاتی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تعلیم کیا جا رہا تھا۔ پس معلوم ہوا کہ تعلیم برائے تعمیل کہ اس مخصوص طریقہ کار نے صحابہ اکرام کی لاسانی مبارک اور منفرد تنظیم تیار کی، اور بعد کی نسلیں جس طریقہ کار کی روشنی میں تیار ہوئیں وہ تعلیم برائے تحقیق و تفریح سے عبارت تھی، اور لاریب یہ وہ دوسرا اساسی عامل ہے جس نے بعد کی نسلوں کو پہلی لاسانی اسلامی نسل سے بالکل مختلف کر دیا۔ تیسری وجہ، ایک تیسرا عامل بھی اس تاریخی حقیقت میں کار فرما نظر آتا ہے، اس کا جائزہ بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ عہد رسالت میں ایک شخص جب حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا تو اپنے دور جاہلیت کو یک قلم ترک کر دیتا تھا، دائرہ اسلام میں قدم رکھتے ہی وہ یہ محسوس کرتا کہ وہ کتاب حیات کا ایک نیا ورق الٹ رہا ہے اور ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے جو گزشتہ جاہلی زندگی سے یکسر مختلف ہے۔ وہ جاہلی زندگی کے تمام معمولات کو شک و شبے اور خائف نگاہوں سے دیکھتا، اس پر یہ خیال طاری رہتا کہ یہ تمام ناپاک اور پلید کام تھے، ان میں اور اسلام میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ پھر اسی احساس اور قلبی دھڑکن کے ساتھ وہ اسلام کی طرف لپکتا تاکہ وہاں سے نور ہدایت حاصل کرے، اور اگر کبھی اس کا نفس امارہ غالب آ جاتا یا ترک شدہ عادات کی کشش اس پر غالب آ جاتی یا اسلام کے احکام کی تعمیل میں اس سے کوئی تساہل ہو جاتا تو وہ احساس گناہ و لغزش سے بے چین ہو جاتا اور فوراً توبہ کرتا۔ وہ اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اپنے گناہ کی تلافی اور روح کی تطہیر کی ضرورت محسوس کرتا اور دوبارہ قرآنی ہدایت کے مطابق مکمل طور پر ڈھل جانے کے لیے کوشاں ہو جاتا۔ دامن اسلام میں پناہ لینے کے بعد ایک مسلمان کی یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ اس کے جاہلی دور اور نئی اسلامی زندگی کے درمیان کامل انقطاع واقع ہو جاتا تھا۔ یہ انقطاع پورے شعور اور سوچے سمجھے فیصلے کے تحت ہوتا، اس کے نتیجے میں ارد گرد کے جاہلی معاشرے کے ساتھ اس کے تمام اجتماعی روابط ٹوٹ جاتے، وہ اپنی تمام کشتیاں جلا کر اس جذبہ و ولولے کے ساتھ اسلام کے ساتھ مکمل طور پر وابستہ ہو جاتا کہ جاہلی ماحول کے ساتھ اس کا ایک ایک رشتہ کٹ جاتا۔ اگرچہ تجارت اور روزانہ لین دین میں مشرکوں کے ساتھ اس کا واسطہ قائم رہتا تھا، مگر اس سے اس امر واقعے میں کوئی فرق نہ پڑتا تھا، کیونکہ احساس و شعور کا تعلق اور محض کاروباری تعلق دو مختلف اور الگ الگ چیزیں ہیں۔ جاہلی ماحول، جاہلی رسم و رواج، جاہلی افکار و نظریات اور جاہلی عادات و اتوار سے یہ کلی دست برداری کلی دست برداری در حقیقت اس عظیم فیصلے کا مظہر تھی جس کی روح سے ایک شخص شرک سے دست بردار ہو کر دامن توحید میں پناہ لیتا تھا۔ زندگی و کائنات کے بارے میں جاہلیت کے تصور کو تج کر اسلام کے تصور کو اپناتا تھا اور ایک نئی قیادت کے زیر سایہ جدید اسلامی تنظیم سے منسلک ہو جاتا تھا اور اپنی تمام وفاداریاں اور اطاعت گزاریاں اس نئے معاشرے اور نئی قیادت کے لیے وقف کر دیتا تھا۔ یہی وہ فیصلہ تھا جو اس کی شاہراہ حیات کو دوسری تمام راہوں سے الگ کر دیتا تھا۔ اس فیصلے کے بعد وہ زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر دیتا تھا، آزاد سفر جاہلی معاشرے کی گھٹی میں پڑی ہوئی روایات کے بوجھ اور جاہلی اقدار و نظریات کے دباؤ سے آزاد سفر۔ اس سفر میں اگر کسی بوجھ سے مسلمان کو سامنا تھا تو وہ آزمائش و اذیت تھی جو جاہلیت کے ہاتھوں اسے پہنچتی تھی، لیکن وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں ہر امتحان اور ہر صعوبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے اور راہ حق پر گامزن رہنے کا عزم صمیم کر چکا ہوتا تھا۔ اس لیے جاہلیت کے تصورات اور جاہلی معاشرے کی روایات کا دباؤ اس کی سخت جانی پر کوئی اثر نہ ڈال سکتے تھے۔ ہمارے لیے صحیح طریقہ کار، آج بھی ہم جاہلیت میں گھرے ہوئے ہیں، یہ جاہلیت بھی اسی خو کی ہے جس سے اسلام کو صدر اول میں سابقہ پیش آیا تھا، بلکہ اس سے بھی تاریخ تر جاہلیت۔ یوں نظر آتا ہے کہ ہمارا تمام ماحول جاہلیت کے چنگل میں گرفتار ہے۔ ہمارے افکار و عقائد، ہماری عادات و اتوار، ہماری ثقافت اور اس کے ماخذ، ادب اور آرٹ، مروجہ نظام اور قوانین، ان سب میں جاہلیت کی روح صلاحیت کر چکی ہے۔ یہاں تک کہ جن چیزوں کو غلطی سے اسلامی ثقافت، اسلامی ماخذ، اسلامی فلسفے اور اسلامی فکر سمجھا جاتا ہے، وہ سب بھی جاہلیت کی مصنوعات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی اقدار ہمارے دلوں میں گھر نہیں کرتی، ہمارے اذہان و قلوب اسلام کے پاکیزہ اور اجلے تصور سے منور نہیں ہوتے، اور ہمارے اندر انسانوں کی ویسی پاکیزہ وہ مثالی تنظیم برپا نہیں ہوتی جسے اسلام نے صدر اول میں برپا کیا تھا۔ بس ہم پر لازم ہے اور اس اسلامی تحریک کا مخصوص طریقہ کار بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ تحریک کے دور تربیت و تعمیر ہی میں ہم جاہلیت کے ان تمام اثرات و عناصر سے پاک رہیں جن میں ہم رہ بس رہے ہیں، بلکہ اخذ و استفادہ تک کر رہے ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ابتدا سے ہم اس خالص سرچشمہ ہدایت کی طرف رجوع کریں جس سے اسلام کے پہلے لاسانی معاشرے کے افراد نے فہم دین حاصل کیا تھا اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ضمانت دی ہے کہ وہ ہر گونا اختلاط و آمیزش سے محفوظ رہے گا۔ ہمیں کائنات اور حیات انسانی کی حقیقت اور ان دونوں کے باہمی تعلق اور پھر ان تمام چیزوں کے اور وجود کلی باری تعالیٰ کے وجود کے باہمی تعلق کا صحیح تصور اس سرچشمے سے حاصل کرنا ہوگا، اور اسی ضمن میں یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ زندگی کا صحیح تصور کیا ہے، ہماری قدریں اور اخلاق کس نوعیت کے ہوں، ہمارا نظام حکمرانی کس ڈھب کا ہو، ہماری سیاست اور اقتصاد کن اصولوں پر قائم ہو۔ غرض یہ کہ زندگی کے ہر ہر پہلو کے بارے میں اس کتاب ہدایت سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنا ہوگی۔ یہ امر بھی پیش نظر رہے کہ جب ہم ان مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اسلام کے چشمہ صافی قرآن کریم کی طرف رجوع کریں تو علم برائے عمل کے احساس و جذبے کے ساتھ اسے پڑھیں، نہ کہ لطف اندوزی، تسکین ذوق اور بحث و تحقیق کے شوق کی بنا پر۔ ہم یہ معلوم کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کریں کہ وہ ہم سے کیسا انسان بننے کا مطالبہ کرتا ہے، تاکہ ویسا انسان ہم بن کر دکھائیں یہ الگ بات ہے کہ مقصد حقیقی کے حصول کے دوران میں ہم پر قرآن کا فنی کمال اور ادبی حسن بھی آشکار ہو جائے۔ اس کے حیرت انگیز قصے ہمارا دامن دل پکڑیں گے، مناظر قیامت بھی آنکھوں کے سامنے جھلکیں گے، اور اس کی وجدانی منطق کی بھی ہم گلے گشت کریں گے۔ الغرض وہ سب لذتیں ضمناً ہمیں حاصل ہوں گی جن کی تلاش جویان علم کو ہوتی ہے اور جن کی طلب میں ارباب ذوق سرگردہ رہتے ہیں۔ بے شک ان سب فوائد و لذائذ سے ہم کنار ہوں گے، لیکن یہ چیزیں ہمارے مطالعے کا اصل مقصد نہ ہوں گی۔ ہمارا اصل مقصد صرف یہ معلوم کرنا ہوگا کہ قرآن ہم سے کس طرح کی عملی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے، زندگی اور کائنات کے بارے میں وہ اجمالی تصور کیا ہے جس پر ہمیں قرآن قائم کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس نوعیت کا شعور اور احساس رکھنے کی تلقین کرتا ہے، اسے کس قسم کے اخلاق پسند ہیں اور وہ زندگی میں کس ڈھنگ کا قانونی اور دستوری نظام نافذ کرنے کا خواہاں ہے۔ جاہلیت سے مکمل مقاطعہ۔ ہمارا یہ بھی فرض ہوگا کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں جاہلی معاشرے کے شکنجے سے، جاہلی تصورات کی گرفت سے، جاہلی روایات کے دباؤ اور جاہلی لیڈرشپ کے تسلط سے آزادی حاصل کریں۔ ہمارا مشن جاہلی معاشرے کے عملی نظام کے ساتھ مصالحت کمپرومائز کرنا نہیں ہے، اور نہ ہم اس کے وفادار بن کر رہ سکتے ہیں۔ جاہلی معاشرہ اپنے جاہلی اوصاف و خصائص کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان مصالحت کا رویہ قائم ہو سکے۔ لہذا ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو بدلیں تاکہ بالآخر معاشرے کو تبدیل کر سکیں۔ ہمارا اولین مقصد معاشرے کے عملی نظام میں انقلاب ہے۔ جاہلی نظام کو بے خوب بن سے اخاڑ پھینکنا ہے جو اسلامی نظام زندگی کے ساتھ بنیادی طور پر متصادم ہے، اسلامی تصورات کی ضد ہے، اور جو ہمیں جبر و تشدد کے وسائل کا سہارا لے کر اس نظام زندگی کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے سے محروم کر رہا ہے، جس کا مطالبہ ہم سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ زندگی کے اس نئے سفر میں ہمارا سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ ہم جاہلی معاشرے اور اس کی تمام اقدار و نظریات پر غلبہ پانے کی کوشش کریں، اور جاہلی معاشرے کے ساتھ سودا بازی کرنے کے لیے ہم اپنی اقدار حیات اور اپنے نظریات میں سرے مو تبدیلی گوارا نہ کریں۔ ایسی باتیں ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہ آنی چاہیے۔ ہمارا راستہ الگ ہے اور جاہلیت کا راستہ الگ۔ اگر ہم ایک قدم بھی جاہلیت کے ساتھ چلے تو نہ صرف ہم اپنے نظام حیات کا سر رشتہ ہاتھ سے چھوڑ بیٹھیں گے بلکہ راہ حق کو بھی گم کر بیٹھیں گے۔ بے شک اس کٹھن اور دشوار گزار راستے میں ہمیں جبر و تشدد اور تکالیف و مصائب کا سامنا کرنا ہوگا اور ہمیں بڑی بڑی قربانیاں بھی دینا ہوں گی، لیکن اگر ہم اس راہ کے مسافر ہیں جس پر پہلی بے مثال و منفرد اسلامی جمعیت چل چکی ہے، اگر ہم ان نفوس قدسیہ کے نقشے پا پر چلنا چاہتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ و برتر نظام کو دنیا کے اندر جاری فرمایا اور اسے جاہلیت پر نصرت و غلبہ بخشا، تو پھر ہمیں یہ سب کچھ سہنا ہوگا اور ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہوں گے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ ہم ہر وقت اس امر سے باخبر رہیں کہ ہمارے طریقہ کار کی فطرت و مزاج کیا ہے، ہمارے موقف و مسلک کی روح کیا ہے، اور اس راستے کے نشیب و فراز کیا ہیں جس پر چل کر ہم جاہلیت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے اسی کامیابی کے ساتھ نکل جائیں جس کامیابی کے ساتھ صحابہ کرام کی ممتاز و لاسانی جماعت نکلی تھی۔